Oh, di, me, Loli Marcus. Ah, di. Moni na moi makasi oso kendo api, di. Ah, Lili Moroti kangadi. Yo moko ebinga fanatiki penza ya du monde, na kota la FC Drago beta lelo. Oh, FC Drago ka mousu soute. Non, mister. Ma babi bozana stil. Stil te, d'accord, mais yo moko ebi defaite te kaka victoire assurée. Du monde, yeah! Du monde, yeah! Du monde, yeah!